коли в твоїм серці життєва тривога і душу безмірно засмучує гріх. Молитві, мій друже, звернися до Бога, тебе Він потішить в стражданнях твоїх. Любов'ю зігріє і прийме як сина, в обіймах Його є душевний спокій. Прийди, не вагайся, впади на коліна, Він Богу тішитель і батько Він твій. Прийди до Ісуса, тебе Він чекає і каже тобі, повернись до мене. Спаситель любові усіх закликає, почуй же той голос, Він кличе тебе. Спаситель любові усіх закликає, почуй же той голос, Він кличе тебе. Тебе так тяжко страждав на Голгофі, і кров'ю своєю гріхи всі омив. Послухай, людина, Його чути кроки, для того Він прийде, щоб вічно ти жив. Любов'ю зігріє і прийме як сина, в обіймах Його є душевний спокій. Прийди, не вагайся, впади на коліна, Він Богу тішитель і батько Він твій. Прийди до Ісуса, тебе Він чекає і каже тобі, повернись до мене. Спаситель любові усіх закликає, почуй же той голос, Він кличе тебе. Спаситель любові усіх закликає, почуй же той голос, Він кличе тебе.